رای رای گله گله همش گله گلزار رای رای گله بالن یا موهنند هر کوه یه دای گله بالن یا موهنند هر کوه یه دای گله Let's go.